अमेलिया ईयरहार्ट, डेविड चित्र जेफ, हिंदी मीनू नेगी रोथान। अमेलिया ईयरहार्ट का जन्म 24 जुलाई 1897 को एटिशन के कांसस नामक शहर में हुआ। उसके पिता एडविन ईयरहार्ट रेलवे में वकील थे और माता एमी ईयरहार्ट एक अमीर न्यायाधीश की बेटी थी। सन 1900 में उनकी दूसरी बेटी म्यूरियल का जन्म हुआ। अमेलिया स्कूली दिनों में बिल्कुल भी शांत स्वभाव की नहीं थी। अमेलिया स्कूली दिनों में बिल्कुल भी शांत स्वभाव की नहीं थी। उन्हें मिट्टी की गेंदों से खेलना, पहाड़ पर कूदना फांदना, बेसबॉल और फुटबॉल खेलना पसंद था। एक बार उन्होंने 22 गोलियां चलाकर खुद के बाड़े से चूहों के परिवार को आजाद किया। 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने पुराने रोलर स्केट्स और तारों के टुकड़ों से अपना पहला रोलर कोस्टर बनाया। उनकी उम्र की अन्य लड़कियां लंबे सलीके के कपड़े पहनती थी, जबकि अमेलिया और म्यूरियल ईयरहार्ट अक्सर ढीली फिटिंग पैंट ब्लूमर्स पहना करती थी। इन दोनों बहनों का व्यवहार लोगों के लिए चौंकाने वाला था, लेकिन अमेलिया ने बाद में लिखा, बड़ों के आश्चर्यचकित होने से हमारा कुछ भला ही होगा। अमेलिया 11 वर्ष की थी जब उन्होंने पहली बार एक हवाई जहाज देखा। 5 साल के कड़े प्रयास के बाद राइट भाइयों ने 1908 में पहली बार उड़ान में सफलता प्राप्त की। अमेलिया ने बाद में लिखा कि उस हवाई जहाज को देखकर उस समय उन्होंने सोचा कि वो सिर्फ जंग लगा तार और लकड़ी का था, उसमें उनकी बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। हाई स्कूल के बाद अमेलिया पेंसिल्वेनिया के ओंगोटेज स्कूल में गई। अमेलिया बहुत ही दुबली और लंबी लड़की थी। एक बार उन्होंने स्कूल से अपने माता पिता को एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने खुद का एक स्केच बनाया और लिखा, मैं जब कपड़े पहनती हूं तो ऐसा लगता है कि जैसे झाड़ू पर किसी ने स्कर्ट लपेट दी हो। उन्होंने यह भी लिखा, पर क्या मैंने आपको यह नहीं बताया कि सभी लोग यहाँ मेरा सम्मान करते हैं। 1917 में अमेलिया ने टोरंटो कनाडा में अपनी बहन के साथ क्रिसमस बिताया। वहां उन्होंने उन सैनिकों को देखा जो पहले विश्व युद्ध से लौटे थे। कई सालों बाद उन्होंने लिखा, पहली बार मुझे विश्व युद्ध का सही एहसास हुआ। नई वर्दी और ब्रास बैंड की बजाय मैंने 4 सालों के हताश संघर्ष का नतीजा देखा। कई सैनिकों ने अपने पैर खो दिए थे, आंखें खो दी थी, वे लकवाग्रस्त हो गए। छुट्टी के तुरंत बाद अमेलिया ने स्कूल छोड़ दिया। वो टोरंटो वापस जाकर एक सहयोगी नर्स बन गई ताकि वो युद्ध के घायलों की सेवा कर सके। टोरंटो के दिनों में अमेलिया अक्सर पास स्थित हवाई जहाज के मैदान में चली जाती थी। कुछ साल बाद उन्होंने यह वर्णन लिखा कि मैंने पहले काउंटी मेलों में 1 या 2 जहाजों को ही देखा था और यहाँ बहुत सारे थे। मैंने अपना बहुत सा खाली समय इन जहाजों के आसपास बिताया और बहुत सी जानकारी भी हासिल की। युद्ध के बाद अमेलिया ऑटोमोबाइल इंजन की मरम्मत का अध्ययन करने लगी और अगले ही साल उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय के बर्नहार्ट कॉलेज न्यूयॉर्क सिटी में पढ़ने के लिए दाखिला लिया। सबसे पहले उन्होंने चिकित्सा का अध्ययन करने की तैयारी की, परंतु बाद में उन्होंने चिकित्सा अनुसंधान करने का फैसला लिया। स्कूल वर्ष समाप्त होने के बाद अमेलिया अपने माता पिता के साथ कैलिफोर्निया चली गई। 1920 क्रिसमस के दिन वह एक एयर शो में गई और 3 दिन बाद उन्होंने 10 मिनट की हवाई सवारी के लिए $1 का टिकट खरीदा। अमेलिया ने लिखा, जैसे ही मैं जमीन से ऊपर उड़ी मुझे लगा कि मुझे एक दिन खुद उड़ना ही होगा। जनवरी 1921 में अमेलिया ने अपनी पहली उड़ान का अभ्यास किया। उसी साल जुलाई में उन्होंने अपना पहला हवाई जहाज भी खरीदा। हवाई जहाज खरीदने और अभ्यास के लिए उन्होंने अपनी बचत पूंजी खर्च की जो उन्होंने लॉस एंजलिस टेलीफोन कंपनी में कमाई थी। उसके लिए उन्हें माँ और बहन से ऋण भी लेना पड़ा। उस समय जहाज की उड़ान आज की तरह सुरक्षित नहीं थी। हवाई जहाज छोटे छोटे इंजन द्वारा चलते थे। अमेलिया की कई उड़ानें दुर्घटनाग्रस्त भी हुई। एक बार उन्हें एक खुले मैदान में अकेले छोड़ दिया गया और एक बार तो उनका विमान भारी बारिश और तूफान में ऐसे फंसा कि वो सुरक्षा पेटी के सारे उल्टी लटकी हुई पाई गई। 1924 में अमेलिया के माता पिता का तलाक हो गया। फिर उन्होंने हवाई जहाज बेच दिया और एक पीले रंग की स्पोर्ट्स कार खरीदी। उसके बाद अमेलिया अपनी माँ को लेकर मैडफोर्ड मैसाचुसेट्स के अपने नए घर में चली गई। सैम चैपमैन एक रासायनिक इंजीनियर थे। वे अमेलिया के साथ काम करते थे और वो अमेलिया से शादी करना चाहते थे, लेकिन अमेलिया ने शादी से इनकार कर दिया और कहा कि वो घरेलू रोबोट बनना नहीं चाहती। उस वक्त उन्होंने कहा, मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती हूँ। पूरे सप्ताह अमेलिया बोस्टन के एक सामुदायिक केंद्र में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में नौकरी करती थी। वहां वो प्रवासी बच्चों को अंग्रेजी पढ़ना सिखाती थी। फिर सप्ताह के अंत में वो एक हवाई जहाज बिल्डर की दुकान में सेल्स गर्ल की तरह काम करती थी। मई 1927 में चार्ल्स लिनबर्ग अटलांटिक महासागर को पार करने वाले पहले व्यक्ति बने। उसके अगले साल अमेलिया ईयरहार्ट उड़ान भरने वाली पहली महिला बनी। उन्होंने मैत्री नामक हवाई जहाज पर अपना यह सफर तय किया। जून 1928 में अमेलिया बिल स्टाल्स और स्लिम गार्डन बहुत अच्छे दोस्त बने। इस जहाज को नारंगी रंगा गया ताकि किसी भी दुर्घटना में उसे खोजना आसान हो और उसे नाव के ऊपर पोंटूनों पर रखा गया। इमरजेंसी के दौरान वे इसकी सहायता से समुद्र पर उतर सकते थे। यात्रा से पहले अमेलिया ने अपनी माँ को तार लिखा और कहा, मेरी चिंता मत करना, इस प्रयास के परिणाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे लिए इस अनुभव का एहसास बहुत महत्वपूर्ण। स्टोर्स के विमान की उड़ान भरने से पहले अमेलिया ने नक्शे की जांच की और अपनी गति और ऊंचाई का रिकॉर्ड लिया। उन्होंने खिड़की से जब बादलों को देखा जो सफेद रंग में अद्भुत आकार के रूप में प्रतीत हो रहे थे, उन्होंने उसे गुल्पिंग ब्यूटी कहा। 18 जून 1928 को हवा में 20 घंटे और 40 मिनट के बाद विमान बरी पोर्ट बेल्स के बंदरगाह पर पानी में उतरा। अमेलिया ने इस उड़ान को एक भव्य अनुभव के रूप में वर्णित किया। विमान की परिचालिका होने की वजह से उन्होंने अपने आप को सामान वस्तु के जैसा महसूस किया, क्योंकि वह इस विमान की पायलट नहीं थी। जब तीनों यात्री न्यूयॉर्क शहर वापस लौटे तब शहर में उनका भव्य स्वागत हुआ। खुली कारों में परेड का आयोजन किया गया। लोगों ने अपने कार्यालयों की खिड़कियों से रंग बिरंगी झंडियां गिराकर उनका अभिवादन किया। अमेलिया ईयरहार्ट अटलांटिक महासागर को पार करने वाली पहली महिला थी। उन्हें एक अमेरिकी नायिका का सम्मान भी दिया गया। अमेलिया ईयरहार्ट ने पुस्तकों, अखबारों और पत्रिकाओं में कई लेख लिखे। उन्होंने कई भाषण भी दिए। उन्होंने सामान, कपड़ों आदि के विज्ञापनों में अपना नाम इस्तेमाल करने की अनुमति भी दी। अपने भाषणों में उन्होंने युद्ध के खिलाफ और महिलाओं के अधिकारों की बात की। उनके कार्यक्रम, विज्ञापन आदि सबका प्रबंधन उनकी पुस्तकों के प्रकाशक जॉर्ज पुतनाम करते थे। 7 फरवरी 1931 को अमेलिया ने अपने प्रकाशक जॉर्ज पुतनाम से विवाह किया। विवाह के अगले ही वर्ष सुबह नाश्ते के समय अमेलिया ने अपने पति से कहा कि वो अटलांटिक महासागर को फिर से पार करना चाहती थी। इस बार वह हवाई जहाज की पायलट बनकर उड़ान भरना चाहती थी और वो भी अकेले। अमेलिया ईयरहार्ट ने 20 मई 1932 को हार्बर ग्रेस न्यूफाउंडलैंड से लाल और सुनहरे रंग वाले एक इंजन के हवाई जहाज में अपनी उड़ान शुरू की। तेज हवा, भारी बारिश और घने बादलों में अक्सर विमान के पंखों और विंडशील पर कोहरा और बर्फ जम रही थी। उन्हें अगली दोपहर तक इन सब मुश्किलों का सामना करते रहना पड़ा। तब जाकर वो लंदन के उत्तरी आयरलैंड के एक चारागाह में पहुंची। उन्होंने बाद में लिखा कि विमान की लैंडिंग के समय इतना शोर मचा कि पड़ोस के पशु भी डर गए। तुम कहां से आई हो, उन्हें देखने वाले पहले व्यक्ति ने पूछा। अमेरिका से, अमेलिया ईयरहार्ट ने उत्तर दिया। सच में, आदमी ने आश्चर्य से कहा। उस व्यक्ति को विश्वास ही नहीं हुआ। इस उड़ान के बाद अमेलिया ईयरहार्ट पहली महिला पायलट बनी। चार्ल्स लिंडबर्ग के बाद अटलांटिक महासागर पर अकेले उड़ने वाली दूसरी व्यक्ति वह अपने समय के सबसे प्रसिद्ध लोगों में से एक थी। जून में राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर ने उन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। उन्हें अपनी इस उपलब्धि के लिए कई अन्य महान पुरस्कार भी प्राप्त हुए। राष्ट्रपति ने उन्हें एक अग्रणी पायनियर महिला बताया। अमेलिया ईयरहार्ट ने कहा, उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि अब महिलाएं भी विमानन के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी। अमेलिया ईयरहार्ट के इन साहसी कारनामों का महिलाओं के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। अमेलिया ईयरहार्ट ने कई रोमांचक उड़ानें भरी। जनवरी 1935 में वह हवाई यात्रा से कैलिफोर्निया तक उड़ने वाली पहली महिला पायलट बनी। उस उड़ान के साथ साथ वो दोनों अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को अकेले पार करने वाली पहली व्यक्ति भी बनी। उसी साल अप्रैल में वह लॉस एंजलिस से मैक्सिको सिटी तक उड़ान भरने वाली पहली महिला भी बनी। 1937 में उन्होंने दुनिया भर में उड़ने विश्व भ्रमण की योजना बनाई। जब उन्हें बताया गया कि वह यह उड़ान खतरनाक हो सकती है तो अमेलिया ने कहा, मैं इस उड़ान को एक लंबे समय से करना चाहती थी। यह मेरा सपना है जो मैं हमेशा से करना चाहती थी। 1 जून 1937 को अमेलिया ईयरहार्ट और उनके नेविगेटर फ्रेड नोनन ने यात्रा शुरू की। उन्होंने मियामी फ्लोरिडा से सैन जोन प्यूटोरिको के लिए उड़ान भरी। उन्होंने दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, बर्मा, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी तक सहजतापूर्वक उड़ाने भरी। वे दुनिया के 3/4 से अधिक हिस्से पर भ्रमण कर चुके थे। 2 जुलाई को वे लाई न्यू गिनी से विशाल प्रशांत महासागर में स्थित छोटे से हाउलैंड द्वीप के लिए रवाना हुए। अमेलिया ईयरहार्ट और फ्रेड नोनन ने यह कभी नहीं सोचा था कि वे प्रशांत महासागर में कहीं गायब हो जाएंगे। उन्हें बहुत खोजा गया था लेकिन वे फिर कभी नहीं मिले। खो जाने से पहले अमेलिया ने अपने पति को संदेश में लिखा, मैं इन खतरों को जानती हूं परंतु मैं इसे करना चाहती हूं। महिलाओं को वो सब करने की कोशिश करनी चाहिए जो पुरुष कर सकते हैं, और यदि वे विफल भी हो जाए तो उनकी विफलता दूसरों के लिए एक चुनौती और प्रेरणा बनेगी। अमेलिया ईयरहार्ट ने अमेरिका की फर्स्ट लेडी ऑफ द ईयर का खिताब पाया। वह एक साहसी अग्रणी पायलट थी। उन्होंने अपनी जिंदगी को यह साबित करने के लिए खतरे में डाला कि महिलाएं चुनौती से ऊपर है, वे कहीं भी चुनौतियों का सामना निश्चित रूप से कर सकती। महत्वपूर्ण तिथियां 24 जुलाई 1897 एडिसन कांसस में जन्म, 3 जनवरी 1921 पहला उड़ान अभ्यास और अपने जन्मदिन पर अपना पहला हवाई जहाज कैनरी खरीदा। 17 जून 1928 मैत्री नामक जहाज पर सवार होकर अटलांटिक महासागर पार करने वाली पहली महिला बनी। 7 फरवरी 1931 जॉर्ज पी पुतनाम से विवाह। 20 से 21 मई 1932 अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली पहली महिला और ऐसा करने वाली दूसरी व्यक्ति। 11 से 12 जनवरी 1935 कैलिफोर्निया की हवाई उड़ान भरने वाली पहली व्यक्ति। 19 से 20 अप्रैल 1935 लॉस एंजलिस से मैक्सिको सिटी अकेले उड़ान भरने उड़ने वाली पहली व्यक्ति। 3 जुलाई 1935 प्रशांत महासागर में गायब हो गई। लेखक की टिप्पणी, अमेलिया की मां 1890 में पाइक पीक 14,110 फीट की चोटी पर चढ़ने वाली कोलोराडो की पहली पर्वतारोही महिला थी। अमेलिया ईयरहार्ट की न्यू गिनी से हॉलैंड द्वीप की उड़ान पूरी दुनिया की सबसे कठिन यात्रा में से एक थी। वो द्वीप सिर्फ 1 मील चौड़ा था और प्रशांत महासागर में एक छोटा सा भूमि का टुकड़ा था। अमेलिया ईयरहार्ट के लापता होने के बारे में कई धारणाएं हैं। उनमें से एक के अनुसार अमेलिया संयुक्त राज्य सरकार के लिए एक गुप्त मिशन पर थी और जापान पर जासूसी करने के लिए प्रशांत द्वीप में छिपी थी, इसलिए जापानियों ने उन्हें और नूनन को मार डाला। दूसरे धारणा के अनुसार उन्हें जापानियों द्वारा बंदी बनाया गया और दूसरे विश्व युद्ध के अंत के बाद उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में गुप्त रूप से वापस लाया गया। कुछ सबूतों के आधार पर इन धारणाओं पर विश्वास भी किया जा सकता है।